विचार चल रहा था कि वह कई वर्षों तक सत्यकाम जाबाज उन 400 गायों के साथ बाहर रहा। और 1000 होने तक उसको वहीं रहना है। भाष्यकार उसका और कैसे वर्ष गणम, कई वर्ष, कितना वर्ष कोई गिनती नहीं। 400 संख्या का पीछे भी रहस्य है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ सिद्धि के लिए चतुसंख्या लक्ष्य है। और चतुशतानी शत संख्या जो है त्रिविध पुरुषार्थ में आने वाले विविध प्रकार के सैकड़ों प्रकार की जब बाधाएं हैं, उन बाधाओं को वासनाओं के कारण से जन्म लेने वाले विभिन्न प्रकार की जो कामनाओं का, काम प्रवृत्तियों का नाश के लिए आवश्यक कर्म योग का द्योतक, इसलिए चतुशतानी है। और जब सहस्र तन पूरा होगा तो सहस्र संख्या क्यों कहा गया, उसका संबंध है सहस्रार चक्र से। जब वास्तव में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति होता है तभी सहस्रार चक्र का जागरण, और जब यहाँ सहस्र संख्या पूरी होती तो उसको पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान भी प्राप्त उपासक रखोगा बाद में गुरु को पूरा करेंगे, ज्ञान तो प्राप्त उसको हुआ। अतएव सहस्र संख्या का कथन किया। चतुर्विध पुरुषार्थों की सिद्धि में आने वाली सैकड़ों प्रकार के बाधाओं को कर्मयोग के द्वारा दूर करते हुए, नाश करते हुए सहस्रार चक्र की जागरण रूपी ज्ञानोदय का जो सिद्धांत को यहाँ पर प्रकाशित किया। और जिस समय वह इसलिए 1000 पूरा होता है तो ऋषभ ने कहा कि भाई 1000 पूरा हो गया, तो उसी को आलम कर रहे हैं अगले कंड में। अतः इनम ऋषभाभ्युवाद सत्यकामायति भगवो इतिह प्रतिशुश्राव प्राप्त सौम्य सहृदम सुनाह प्राप्यनाचार्य कुलम। अतः इनम ऋषभाभ्युवाद, ऋषभ जो श्रेष्ठ है, वेद में ऋषभ कौन सा है, वेदों का वेद रूपी माता है गो माता, उसका ऋषभ कौन है, ओम है। यश छंदसाम ऋषभ कहा गया नहीं था, छंदों का जो ऋषभ रूप है, जो सर्वरूप का स्वरूप को प्राप्त किया हुआ प्रणव ही है। ओम रूपी ऋषभ ने कहा हे सत्य कामा, मुझे पूज्य भगवान आदेश दीजिए। और क्योंकि उपनयन संस्कार हो रखा था, निरंतर गायत्री का जाप करते रहा, सकल मंत्रों का आदिभूता सकल शब्द मात्र के कारणीभूत ओम को उच्चारण तो नित्य करते रहा, अतः ओम ही ऋषभ माध्यम से ऋषभ द्वारा, ओम रूपी ऋषभ ने ही ऋषभ रूपी ओम ने कह दिया कि हे सत्य कामा। तब कहते भगवान पूज्य आप निवेदन करें क्या बात है। जब उसने प्रतिशुश्राव जवाब में सत्य काम ने कहा आदेश दें, तब ऋषभ रूपी प्रणव कहता हे सौम्या प्राप्त ससर्जन स्मह, कहते भाई हम 1000 हो गए हैं, अर्थात सहस्र संख्या की पूर्ति हो चुकी है, जितनी भी बाधाएं थी सारी दूर हो गई इतने वर्षों में। तुम्हारे जो कर्म योग में जो निष्ठा है, गुरु आज्ञा का पालन ही मुख्य नहीं है, गुरु आज्ञा का पालन के साथ कर्म योग, गुरु आज्ञा की पालन तो किया इन करते वक्त उस आज्ञा पालन रूपी कर्म में किसी भी प्रकार के फलाकांक्षा नहीं, सर्व फलाकांक्षा रहित होकर के निश्चल निष्कपट निस्वार्थ भाव से उसने निरंतर कर्मियों का अभ्यास किया। उसी का नतीजा है कि सहस्र गुणा षट चक्र का भेदन पूर्वक सहस्र संख्या वाला जो सहस्र पद्म कहा जाता है, सहस्र कमल कहा जाता है, उसको तुम हम प्राप्त कर गए, अर्थात तुमने प्राप्त करा दिया है। तुम्हारी ये जो साधना है वह साधना ने ही प्राप्त करा दिया है सब संख्या को पूरा। इसलिए अब क्या होगा, प्रत्यन आचार्य कुलम, आप तो हमें कहां ले चलो, गुरुकुल में ले पहुंचा दो, गुरुकुल में ले जाओ, आचार्य कुल ले जाओ। तो ठीक है, आचार्य कुल में पहुंचेगा। अर्थात क्या है, जिसके अंदर सहस्रार जागृत हो गया, पूर्ण ज्ञानोदय हो जाता है जैसे ही, तो आचार्य बनने योग्य हो जाता है। बाकी सब तो अधकचरे हैं, लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते लोग आचार्य भी हो गए, पूरा पढ़े भी नहीं लोग आचार्य, व्याकरण आचार्य हो जाते हैं, अपने आप लिख देते हैं, शास्त्र पाठ से पहले लिख लिया उन्होंने, शास्त्र आचार्य परीक्षा भी नहीं दिए हैं, पहले से लिख देते हैं आचार्य। अरे महात्मा जाए तो पहले से महामंडेश्वर लिख देते, और सारे लेटर जो आता था तो परमार्थ बड़े परेशान, ये कौन से नया महामंडेश्वर आ गया, भगत जगत को सबको बोल दिया महामंडेश्वर, उन्हें क्या मारा महामंडेश्वर होता क्या, उनको पता ही नहीं, बेचारे सीधे साधे भोले होते हैं, उनको क्या है, सब एड्रेस में से लिखा दिया उसने, जो भी एड्रेस पूछता लेटर पे लेटर लेटर पे लेटर, परमार्थ में देख रहे हैं कौन से नया महामंडेश्वर आ गया, शिव स्वरूप आचार्य जी, महावेदांत आचार्य है महामंडेश्वर। तो ऐसे ऐसे ही दुनिया के लोग है, भविष्य में होने की संभावना क्यों देख करके अभी से ही उसमें जो है महिमान्वित हो जाते, अनुचित है। तो वो कहता है वे ऋषभ ने ब्रह्मरश्चे पानम ब्रवाणी इत्यादि तम एनम श्रद्धा तपोभ्याम सिद्धम, आगे श्रद्धा और तप से जो सिद्ध है, वायु देवता दिक संबंधी तुष्टा, जो दिक संबंधी वायु देवता है वह प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होने पर सतुष्टा सती ऋषभम अनुप्रविश्य ऋषभापन्न अनुग्रहाय अतः एनम ऋषभ अभिवाद, वह ऋषभ में अनुप्रवेश कर गया, अतः ऋषभ भाव को प्राप्त कर गया, कौन दिक संबंध जो वायु देवता, वह अनुग्रह करने के लिए क्यों प्रवेश करके ऋषभापन्न हो गया, अनुग्रह करने के लिए ही हो गया, यहां पर भी वायु देवता से वही लक्षित थे, शब्द शब्द का माध्यम जो है वायु हो गया, निःशब्द स्थल में वायु आरपार नहीं हो सकता, इसलिए आकाश का कार्य है वायु, यथा तथा शब्द है, इसलिए वायु से लक्षित यहां शब्द ही है, प्रण ही है, और देव भाव में लोगे तो वायु देवता ले लेना, अनुग्रहाय उस वर्ष सत्य काम पर अनुग्रह करने के लिए ही, अतः एनम ऋषभो अभ्यवाद, उस भाव तद्भावन होकर के वायु देवता ही यह प्रणवी बोलने लगा, अभ्युक्तवान हे सत्यकाम इति संबोध्य तम अथो सत्यकामो भगवत यह प्रतिश्रुत, यह सत्यकाम भी उनके जवाब में कहा हे पूज्य भगवान आदेश दीजिए, प्रतिवचनम ददौ, ऐसे जवाब प्राप्त स्वामी सहसन सम पूर्णात प्रतिज्ञा, कहते हैं भाई हे सौम्य प्राप्त सहस्रम, सहस्रत्व संख्या को हम प्राप्त कर गए हैं, अर्थात तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है गुरु आदेश किए जाकर तुमने स्वीकार किया था वह प्रतिज्ञा पूरी होगी, कार्यम वा कार्यम पात्यम वा शरीरम, पार्वती का भयंकर संकल्प था, सैकड़ों लोगों को भेजा गया, नारद जी तक पहुंच गए, अरे अरे कहां तुम हो, बेकार आदमी का पीछे पड़े हो, वो तो शिव जी तो स्मशानों में घूमता है, भसम भसम लगा रहता है, कोई ढंग का है नहीं, न कपड़ा है, कुछ कंगाल आदमी ऐसे वैसे उल्टा सीधा खूब सुना है, ताकि उससे वो विरक्त हो जाए और छोड़ दे चक्कर, ऐसे ऐसे आ जाते नारद जैसे ऋषि पहुंच जाते, और यहाँ तो कलयुगी ऋषि बहुत नारद नारायण नारायण करके पहुंच जाते हैं, इधर उधर लड़ाई झगड़ा लगा कर सारा काम खराब कर ही देते हैं, उधर पार्वती कहते नहीं नहीं कार्यम वा साधेयम शरीरम वा कार्य को सिद्ध करूंगी, या तो लक्ष्य को प्राप्त करूंगी, शिव मने कल्याण मोक्ष मुक्ति उसी को मैं प्राप्त करूंगी, यावत मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं अन्य चीजों को वर्णन नहीं करती, अर्थात सांसारिक किसी भी पदार्थ का वर्णन करने को तैयार नहीं। यह अमूत्र लोक वित्रष्टा वैराग्यम हित का इस लोक के परलोक के सर्वत्र के विषयों के प्रति जो वित्रष्टा है वही वास्तविक वैराग्य। जब तक उससे वो प्रतिज्ञा नहीं है, प्रतिज्ञा ही है पूर्णत्व प्राप्ति की प्रतिज्ञा, मुक्ति की प्राप्ति की प्रतिज्ञा है, वो जब तक संपन्न नहीं होता तब तक जो है हमें पीछे साधना से हटना नहीं है। इसे अगर श्रद्धा और तप रूपी साधना के माध्यम से कर्मियों में निष्ठा रखने वाले स्थिति काम का वह प्रतिज्ञा पूरा हो गया। अतएव प्राप्त स्मान आचार्य कुलम, इसलिए हम लोगों को अब आचार्य कुल को प्राप्त करा दो। संबोधन कहा दे रहे हैं, ऋषभ बोल रहा है, सांड ही बोलेगा ना, हजार गाय को कौन पैदा कर रहा है। जब बाप बोलेगा कि बच्चे बोलेंगे हम हजार हो गए हैं, जब बाप बोलेगा मैंने हजार पूरा कर दिया, सांड का बाप है, गाय तो माँ है, आओ बच्चे पैदा पर गए, एक हजार पूरा कर गए, ये तो लौकिक दृष्टि में कथा दृष्टि हो गई, हमने तो आध्यात्मिक दृष्टि बता दिया आपको। किंच और वाक्यांतर से वही ऋषभ रूपा वायु देवता या प्रणव कहने लगे, ब्रह्मणश्चित पादम ब्रवाणी थी ब्रवी तुम्हें भगवान थी। तस्मे होवाच प्राची दिक कला प्रतीची दिक कला दक्षिणा दिक कला उदीची दिक कला एश वही सौम्य चतुष्कल पादो ब्रह्मण प्रकाशवान नाम। कहता है मैं ब्रह्म का तुम्हें एक पाद का वर्णन करने का, इसलिए भाष्यकार दिक संबंधी वायु देवता करके ले लिए, क्योंकि दिशाओं के बारे में उसने दिया जा रहा और प्रणव अपने ब्रह्म के एक पाद का वर्णन कर सकता है। प्रणव ही ब्रह्म है, वो चतुष्पाद ब्रह्म है, और प्रणव ही अब ऋषभ में प्रवेश कर गया, बाद में अलग अलग चीजों में प्रवेश करके उपदेश देंगे विभिन्न प्रकार से, अलग अलग पादों का वर्णन कर दिया जाएगा। ते पादम ब्रवाणी थी, मैं तुझे परब्रह्म परमात्मा का एक पाद बतलाऊंगा, मैं सगुण ब्रह्म का ही वर्णन करूंगा। तो कहता है ऐसे कह जाने पर सत्यकाम ने कहा, ब्रवी तुम्हें भगवान, हे पूज्य भगवान, आप मुझे जो है उस एक पाद को भेज दीजिएगा, अवश्य बताइए। तब प्रसाद रूप देवता ने कहा, तस्मै स होवाच किम पूर्वा पुराचने पूर्व दिक एक कला है, पश्चिम दिक दूसरी कला है, दक्षिण दिक तीसरी कला है, और उत्तर दिशा चौथी कला है। ये सौम्य एक चतुष्कल पाद ब्रह्मण, बस यही ब्रह्म के चतुष्कलाओं से युक्त एक पाद है समझो, और इसकी उपासना किस नाम से करनी है, प्रकाशवान नामक चार कलाओं वाला यह है समझो। इस तरह ब्रह्म के अन्य तीन पाद भी चार चार अवय वाले हो जाएंगे, चार चौका सोलह हो जाएगा, सोलह कला वाला सगुण ब्रह्म का उपासना को उपदेश मिल रहा है। भाष्यकार किंचा अहम ब्रह्मणा परस्य, उस परब्रह्म परमात्मा का निर्गुण निराकार के अंदर जो परिकल्पित चतुष्पाद रूपा जो सगुण ब्रह्म वाला है, उस सगुण ब्रह्म के बारे में तेव ने तुभ्यम पादम ब्रवाणी कथ, यानी तुम्हारे लिए मैं उसके एक पाद का कथन करने जा रहा हूँ। प्रतिवाच ऐसे उस देवता के कहे जाने पर जवाब में सत्यकाम कहता है, ब्रवी तू कदय तू मे मह्यम भगवान, आप जो पूछो हमारे लिए अवश्य ही उस पाद के बारे में कथन करें। इतुक्त ऋषभ तस्मय सत्यकाम आय होवाच, ऐसे कहे जाने पर वह ऋषभ रूपी जो देवता है वो सत्यकाम के लिए उपदेश दिया। प्राची दिक कला ब्रह्मण पाल से चतुर्थो भाग में उस ब्रह्म के प्रथम पाद का चौथा भाग पूर्व दिक कला दिशा है, और दूसरी भाग जो है वह प्रतीची दिक कला, तीसरी दक्षिणादिक, और चौथी उत्तर उत्तरीची कला। एश वै सौम्य ब्रह्मण पाद चतुष्कल चतुष्क कला अवयसी चतुष्कला, चार कलाएं अर्थात अवयव हैं जिसका ऐसे जो पाद को कहते हैं चतुष्कल पाद, स्वयं चतुष्कल पादो ब्रह्मण, वह इस प्रकार का चार कोनों वाला एक पाद ब्रह्म का है समझो। प्रकाशवान नाम प्रकाशवान केवल नाम अभिधान, प्रकाशवान यही है नाम जिसका। तथा उत्तरी भी पादाः त्रयः चतुष्कला ब्रह्मणः, इससे आगे में भी आप जो पढ़ोगे पादाः त्रयः, तीन जो पाद है उन्हें प्रत्येक पाद भी क्या है चतुष्कला ब्रह्मणः, ब्रह्म के प्रत्येक पाद का चार चार कला है। चतुष्कलं प्रकाशवान् प्रकाशवान् अस्मिन् लोके भवति प्रकाशवतः लोकान् जयति। चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवान् इत्युपासते, कहते हैं वह यह जो कोई भी विद्वान स यह एतम् चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः, वह यह जो इस प्रकार से चतुष्कल पद एवं प्रकार एवं पद इस प्रकार से दिशा रूपी चार कलाओं वाला उस ब्रह्म के एक पाद को यह यह विद्वान जो को विद्वान जानता है और प्रकाशवान इस नाम से उसकी उपासना करता है। प्रकाशवान अस्मिन् लोके भवति, वह इस लोक में अवश्य ही प्रकाशवान हो जाएगा और प्रकाश हो तो लोकांजित मरने के बाद प्रकाशवान लोगों को प्राप्त होगा, अर्थात वह इस लोक में विख्यात होगा और मरने के बाद भी विख्यात लोगों को प्राप्त करेगा जहां पर उसका और यश का विस्तार होता है। विद्वान चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवान् इत्युपासते, इस प्रकार से जो कोई विद्वान जो है चतुष्कल पाद वाला इस ब्रह्म के एक पाद का प्रकाशवान नाम से उपासना करता है। कश्चित् एवं भाष्यकार यथोक्तं ब्रह्मणः चतुष्कलं पादं विद्वान् प्रकाशवान् इत्यनेन गुणेन विशिष्टं उपास्ते, वाया जो को विभक्ति एवं यथोक्तं द्वितरूपी पूर्वादि रूपी एदं ब्रह्मणः चतुष्कलं पादं, इस ब्रह्म का चार कलाओं वाला इस पाद को विद्वान कैसे जान रहा है, केवल चार कला वाला इतने नहीं जान रहा किंतु प्रकाशम इत्यनेन गुणेन विशिष्टं उपास्ते, प्रकाशवत् रूपी गुण विशेष से विशिष्ट करके इस पाद की उपासना करता है। तस्दम फलम उसके या उसके को प्राप्त होने वाला यह फल है समझिए, प्रकाशवान अस्मिन् लोके भवति, वह इस लोक में प्रकाशवान हो जाता है। प्रख्यात भवति अर्थात प्रकाशवान में वो कोई लाइट ट्यूबलाइट थोड़ा बन जाएगा कहीं है ऐसे का काम क्योंकि नहीं, ये आपको कह दिया है आपको जीते जी ट्यूबलाइट बना दिया जाएगा, अब ट्यूबलाइट बन जाओगे एक दिन फ्यूज हो जाएगा फायदा क्या, नहीं ऐसे कोई उपासना करेगा कि ऐसा बनना ही नहीं है, चेतन है चेतन से जड़ कौन बनना चाहेगा। इसलिए कहते हैं कि इस गार प्रकाशवान का तात्पर्य यह नहीं है कि आप अन्य बाह्य संसाधनों के समान न समझें, किंतु उसकी ख्याति पड़ती है वो प्रख्यात हो जाते हैं। तथा अदृष्टम मोदो दृष्टफल वो इस लोक में होने वाला ख्याति की बात थी। तथा अदृष्टम प्रकाशवत लोकान देवादि संबंधिनो मृत संजयति प्राप्त, मरने के पश्चात वह देवतादियों का संबंध जो ख्याति संपन्न लोगों का जो लोग है पाप संबंधी लोगों का लोग नहीं नरकादि उनमें नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकाशवान का तात्पर्य है पुण्यवान पुरुषों का संबंधी जो देवादि संबंधी जो लोग है उन लोगों को मरने के पश्चात उसको जीत जाए तो मतलब उसे प्राप्त करता है। सयतम विद्वान चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाश के पास, जो कोई भी विद्वान पूर्व प्रकार से चार कला वाला इस ब्रह्म के पाद को प्रकाशत्व गुण से विशेष करके उपासना करता है उसके लिए फल हुआ। और कह दिया आगे क्या होगा भी बता दिया ऋषभ ने, अग्निष्टे पादं वक्तेति सहस्व भूते गव्य प्रस्तापयां जगार पायत्राभिस्तायं बभूवुः तत्राग्नि उपासमाधाय गा उपरुद्ध समिधमाधाय पश्चाग्नि काम उपोप विवेश। और ये भी कह दिया भाई अगले पाद के बारे में तुमको अग्नि बताए, अग्नि ही ते ते हो गया नाश ते पादम वक्ता, अगले पाद का वक्ता अग्नि देवता ही होगा ऐसे समझो। ऐसा कह करके ऋषभ रूपी वायु देवता प्रणव मौन हो गया और रात वहीं बिताया। उसके बाद सहस्व भूत है जब सांड मौन हो गया, दूसरे दिन सत्यकाम ने क्या किया सवेरे होते पर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अभिप्रस्ताव पर अंचकार गा सकल गायों के सिद्ध सांड को लेकर वो आचार्य कुल की ओर चल पड़ा। तायत्र भी सायं बभू, और सायंकाल में जहां एकत्रित गौएं हुई वहीं उसने क्या किया, एक अग्नि को स्थापना कर दिया। यत्र भी सायं बभू, जहां पर सायंकाल हो गया और दिन भर चला, उसके बाद उसको छोड़ दिया होंगे गायों को, चलो भाई तुम लोग, और चल करके खाते करके वो जब एकत्र जगह हुए वहीं पर उस अग्नि की स्थापना की। उपसमाधाय, अग्नि स्थापित कर गौओं को रोक के समिधा का आधान कर दिया। काम उपरुद्ध है ना, अग्नि उपसमाधाय समिधम आधाय, समिधा का आधान कर दिया, नित्य होम जो करना तो कर दिया। उसके बाद पश्चात अग्नि प्रांग उपवेश, अग्नि के पश्चिम की ओर जाकर के पूर्वाभिमुख होकर के और बैठ गया। अग्नि के पिछले भाग में पूर्व दिशा के अभिमुख होकर के बैठ गया। वहां सब क्या होता है वर्णन आएगा। सो अग्नि ते पादम वक्ता इति उपर राम, सो ऋषभ वह ऋषभ ने अग्नि जो है ना तुम्हारे पाद के अगले पाद के कथन करने को करेगा, ऐसे कह करके उपराम को प्राप्त। तब सत्य कामो स्वभूत वह सत्य काम यह सवेरा होती परेद्यो, अगले दिन शाम के समय उसने उपदेश दिया, एकदम मतलब रात में सो गया, उसी का चिंतन करते रहा। उस एक पाद ब्रह्म का चिंतन करते करते करते करते करते सोया कहां वो, रात भर उसी पाद का चिंतन। इसका तात्पर्य क्या है, ब्रह्म का एक पाद विचार दिशा है, किस रूप होगा चिंतन किया, कोई एक पाद कह दिया गया और उसकी चार दिशाओं को चार कलाओं के रूप में कह दिया, ऐसे क्यों कह रहा है। चिंतन किया उसने देखा, विचार करके कि जो कुछ भी संसार विराट रूप का सगुण साकार ब्रह्म है, स्थूल भी वह भी कहां है, इन चार दिशाओं में, इससे बाहर कुछ नहीं। तो चिंतन करता है इसलिए कि भाई वाक्य में इस सगुण साकार स्थूल जो विधान रूप है वह इन दिशाओं के अंतर्गत होने के नाते एक दिशा ही उस ब्रह्म के पाद है। पादों से भूतानि त्रिपाद श्याम सिंह ने कहा है, तो निश्चित रूप यही पाद है जिसमें समस्त भूत विराजमान है। वह दिशा के रूप में देख लो, चाहे आकाश में दिक्क और आकाश को तालब करना पड़ेगा, दिक्क और काल को तालब करना पड़ेगा, कहते काल में ये सब है, दिशा में ये सब है, आकाश में ये सब है। इस ब्रह्म का यही एक प्रथम पाद हो सकता है जो स्थूल से हमें सूक्ष्म की ओर जाना है, सूक्ष्म से कारण की ओर जाना है, कारण से तुरियों की ओर जाना है। अतएव जो इस मार्ग में सबसे पहला जब पाद है वह स्थूल संबंधी उपदेश था, ऐसा खूब चिंतन करके उसके समझ गया, तब तक सवेरा हो। दूसरे दिन का जब सुबह हो गया तो नैतिकम कृत्वा नित्य कर्म होता है, नवसंगा शौच आदि किया, दंत मंजन कर दिया, स्नान आदि क्रियाकलाप निपटा करके अब नित्य होम के लिए तैयारी कर दिया, और संध्या वंदन पूजा पाठ कर करके वहां से निकल पड़ा। गा अभिप्रस्ताप यांचकार, गौ को जो है आचार्य कुलम प्रति अभिप्रस्ताप यांचकार, आचार्य कुल की ओर अब ले चला। शनिश्चरंत्य आचार्य कुल आचार्य कुल अभिमुख प्रस्थिता, वह धीरे धीरे चलती हुई आचार्य की कुल की ओर अभिमुख होकर के चल पड़ी। यत्र यस्मिन् देश अभी सायं निशायां अभिसंधू एकत्र आधुक्य संभूताः, इस प्रकार से उनको जब आचार्य कुल की ओर हांक दिया वो सब अपने इधर उधर बिखर गए, सीधे थोड़ी चलेंगे आचार्य की डायरेक्ट सीधे, कोई सुपरफास्ट ट्रेन है गाने हैं वो अपने चलते फिरते चलेंगे धीरे धीरे धीरे। अब धीरे धीरे खाते पीते शाम होने लगा तो इकट्ठे हुए, और उनका पीछा करता करते भी चल रहा था, तो जहां वे सारे के सारे इकट्ठे हो जाते शाम को, वहां पर उसने क्या किया, तत्र अग्नि उपसमाधाय, अग्नि को समाधान किया। लेकिन उपसमाधान करने से पहले क्या गा उपरुद्ध क्रम में बोल दिया, श्रुति ने गौओं को पहले रोक दिया, उनको बिठा करके फिर उसने अग्नि का स्थापना करी, फिर संविधाओं को आहरण करके नित्य होम उसने निपटाया। संविधान माधाय, कितनी बड़ी साधना है, यहाँ थोड़ा सा वेदांत तो अंग्रेजी में पढ़ा लिखा रहता है, इतने में वो सब छोड़ देता है, संध्या पूजा पाठ कुछ नहीं, हम ब्रह्मास्मि क्या बात है, क्यों करना है, क्या जरूरत है करने की, हम ब्रह्म है, वो हम भ्रम है, वो भ्रम थोड़ी है, पागल है। अब यहाँ देखिए एक पाल का भी ज्ञान देवता स्वयं दे दिया, फिर भी नित्य कर्मों को भाग नहीं रहा है, ये आवत तुरानुभूति नहीं होती है, अपने आप छुटेगा पाल, भूति हो गई तो छूट जाएगा, क्यों छोड़े हैं पहले ऐसी जबरदस्ती, स्वतः ही कर्म छूटनी चाहिए, धीरे धीरे धीरे करते करते निष्कर्मण तो अपने आप आ जाए, भले सारे कर्म करेगा बाह्य कर्म करेगा, बाकी कर्म करते रहता है, लोक संग्रह में वापी जैसे जब कर्म से जो हो रहा है सब कुछ करते रहेगा, इन कर्म नहीं करेगा, क्यों, उसको ना कर्म में मोह है ना अकर्म में मोह है, उसको तो केवल ज्ञान में मोह है ना, तो वो स्थिति गलत चीज है, उसे पहले ही त्यागना उचित है, इसे जानकर शक्ति बात को बताई हुई है कि उसने जो नित्य कर्मों को हवन आदि करते रहा, प्रांग पूवेश ऋषभ वचो ध्यान पश्चात अग्नि प्राप्त मुख सन उपोवेश, मैंने अग्नि के पिछले भाग में पश्चिम दिशा में बैठ गया और उधर पूर्वाभिमुख होकर, मैंने अग्नि अपने सामने होनी चाहिए ना, यदि वो पूर्वाभिमुख होने के जब इधर बैठ जाए तो क्या होगा, अग्नि पीठ की ओर हो जाएगी, अपमान हो गया देवता में, और कहा भी है अग्नि तुमको उपदेश देगा, और अग्नि का वो पीट करके दिखाएंगे गुरु को, जो उपदेश देने वाला गुरुदेव है उनको पीट करके बिठाएगा, बैठेगा कोई उधर मुख करके सुनाओ ऐसे कैसे होगा, इधर उसके पश्चिम भाग में बैठ गया, पूर्वाभिमुख हो गया ताकि अग्नि रूपी देवता सामने हो, ऋषभचोध्यायन तो ऋषभ का जो वचन था प्रथम पाल तो वो चिंतन करता हो गया, तम अग्नि रिवाद सदकामायति भगवैति ह प्रतिशुश्राव ब्रह्मण समते पारं ब्रवाणीति ब्रवीत मे भगवानिति तस्मै होवाच पृथ्वी कला अंतरिक्षं कला द्योः कला समुद्र कला एष वैश्वमि चतुष्कल पादो ब्रह्मणो अनंतवान् नाम स एतम् एवं विद्वादं चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो अनंतवान् इत्युपास्ते अनंतवानस्मिन् लोये भवति अनंतवदोह लोकान् जयति एतम् एव विद्वागं चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो अनंतवान् इत्युपास्ते तम अग्निर्विवाद उसके प्रति अग्नि कहने लगा देवता हे सत्यकाम अरे सत्यकाम संबोधन किया देखूं ये कहाँ है वो अपने अलमस्त था तो सुनता ही नहीं ये सोता होता तो पूर्ण रूप में चिंतन कर रहा है ना पाल का जागरूक है हे भगवान का दिवस में हे पूज्य आदेश दीजिए प्रतिशुश्रावा उसने जवाब में जब कहा तब वो देवता कहता है हे सौम्य अरे प्रिय पुत्र ब्रह्मण ते पालन ब्रवान मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म के पाल का पुत्र जा रहा तब कहता भगवान ब्रवी तुम्हें अवश्य बताइए तस्मय हो वाचा वो सत्य काम के लिए अग्नि देवता जवाब में जब दिशा रूपी तुमने समझा था इन चारों दिशा में व्याप्त इन लोगों को समझो पृथ्वी कला अंतरिक्षम कला द्योहु कला ये पूरा ब्रह्मांड जो विराट रूप में तुमने जो समझा था दिशाओं में अभिव्यक्त अनंत भूतों के रूप में जो दिखाई दे रहा था उस अनंत भूतात्मक इस द्विती पाद में तुम्हें चिंतन करना है लोक रूप में और सबका आधारभूता इसलिए पृथ्वी कला अंतरिक्ष कला द्योहु कला और समुद्र कला एशो हे सौम्य चतुष्कल पादो बस हे सौम्य यही है ना चतुष्कला वाला या दूसरा पाद ब्रह्म का इसलिए इसका नाम भी अनंतवान अनंत जीवों को धारण करने वाला लोक रूपी या अनंत जीवों का आश्रय होता दिक् रूपा पाद पहले आपने देखा था सर्वाश्रय सर्व सामान्य अधिष्ठान रूपा था अब विशिष्ट अधिष्ठान रूपा पूर्व में सामान्य अधिष्ठान कथन हुआ और अब विशिष्ट अधिष्ठान अलग अलग प्रकार के अब सामान्य रूप सकल भूतों का देखा और अब नहीं पृथ्वी कुछ अलग प्रकार के भूतों का अधिष्ठान है अंतरिक्ष लोग कुछ अन्य प्रकार के भूतों का अधिष्ठान है, जो लोग के बारे में जो कहना है क्या है उत्कृष्ट भूतों का, और इन सभी लोगों का भी आश्रय ये सब कहाँ है स्थापित, कहाँ किया था उस भगवान ने जल समुद्र में, डूब गया था सब कुछ पृथ्वी के सहित सारा का सारा भीतर में था, उसको ऊपर उठाया वराहरूपी भगवान। इसलिए कहते कि देखो यह ब्रह्म का दूसरा पाद को चार कला वाला दूसरा पाद समझो, और इसमें अनंत जीव अनंत रूपेण विद्यमान लोक त्रय अभिव्याप्त होकर स्वाधिष्ठान समुद्र में प्रतिष्ठित होकर के विद्यमान इन लोकों में अनंत जीव होने के नाते इसको अनंतवान नाम समझना। पुण्य पाप कर्म रूपी यश ख्याति प्रकाश आप तो पूर्व पाद को आपने देखा, और अब स्व प्रति संख्या मात्र को लेकर के अनंत को खत्म कर अनंत जीवों की ऐश को लिया, जो ऐश है जो ख्याति है उसको लेकर, और अब उन्हीं अनंत जीवों का संख्या को लेकर, इसलिए इसका नाम अनंतवान अनंतवत्त गुण वाला ये दूसरा पाद सहितम एवं विद्वान, इसलिए वह यह जो कोई विद्वान एवं इस प्रकार से पूर्व एकम चतुष्कर्म पादम ब्रह्मण ब्रह्म की चार कला वाले दूसरे पाद को अनंतवत्त गुण से उपासना करता है वही श्लोक में अनंतवान अस्मिन् लोके भवति, निश्चित रूप से वह श्लोक में अनंत गुण वाला हो जाता है, अनंत गुण वाला होगा। एक दो गुणों के अभिमान से आदमी चकनाचूर हो रहा है, बड़ा अपने आप को मान रहा है, एक दो गुण हुआ नहीं और दूसरे कुछ नहीं समझ रहा, अरे हमारे जैसे गुणवान पुरुष कोई नहीं है, ऐसे जो लोग भी आते महाराज हमने तो स्वप्न में कोई पाप किया नहीं, इतनी गारंटी से बोल देते, इतनी गारंटी से कहते, उन्हें पता ही नहीं इसका मतलब पाप क्या है। एक बार ऐसे बहुत एक बार व्यक्ति कई बार आया बोला, हमने कहा तुम जानते हो तुम्हारा जीना ही पाप है, ये क्या आपने कह दिया, हाँ मतलब तुम्हारा जीना भी पाप है, तुम्हारा जीने से ना कितना खर्चा हो रहा है पता है धरती का प्रकृति का, तुम कितने खा रहे हो पी रहे हो, प्रकृति को क्या दिया है, हट्टा कट्टा होकर पृथ्वी पर भोजा बन के बैठा, सेठ बन के पीटू बन करके 100 किलो वजन पृथ्वी पर चढ़ा दिया तुमने, और फिर कह रहा है कि भाई कोई पाप नहीं करता हूं। क्या कहता मौन हो जाता है, आज जिम्मे कभी नहीं सोचूंगा कि मैं पाप नहीं किया, हाँ जीना भी एक पाप है तुम समझते ही नहीं, ये जीना तब सफल है जब तुम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे, नहीं तो जीना भी पाप है। नहीं हमारे सरकार को हमने सुझाव भेजा था, मूर्ख सरकार समझी नहीं जीने पर टैक्स भाई और लिविंग ऑन लिविंग टैक्स जीवन का देना चाहिए, जी रहे हो बे मतलब जी रहे हो, जी रहे हैं तो फिर धरती पर जी रहे हो, देश पर जी रहे हो, तुम्हारी इतनी व्यवस्था किया जा रहा है तुम्हारे जीने के लिए, कितनी सुरक्षा खर्चा हो रही है, कम क्या क्या अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है इधर करोड़ों की जनता के साथ जो सुरक्षा, और जनता क्या दे रही है, जिनको देना चाहिए, तुम जी रहे हो इस देश के अंदर तो जीने का टैक्स करो, तब तुम्हारा समझ में आएगा जीने का महत्व क्या है, एक सफल जीवन व्यतीत करने के लिए तुम सोचो। अब जो है फ्री फंड का मिल रहा है, गाय भैर भैंस जैसे जो चरते फिरते खाते पीते सांड जैसे घूमे जा रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं, तुमको पता ही नहीं मैं क्यों जी रहा हूं, जीना क्या होता है, क्यों जीना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ भी अपन, और कोई कुछ करने बोलो समय नहीं है, इससे आसान बात है, तुमको विश्वास नहीं, तुमको श्रद्धा नहीं शास्त्र पे, कुछ कर्म करने की बात नहीं, केवल ऐश करने की बात, मौज मस्ती करने की बात है, बाकी सब के लिए समय रहता है, जब तब भजन के लिए समय, कोई जीवन है ऐसे लोगों को ज्यादा टैक्स नहीं, इसलिए टैक्स का नियम बनना चाहिए, जो लोग केवल इस प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, देश की तरफ प्रदत्त विभिन्न प्रकार की जो है दूर संचार आदि माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्वार्थ में इंद्रियों को उपभोग के लिए, उनको चार गुना टैक्स, जो थोड़ा भजन करते इतने घंटा कर रहे हैं और इतने घंटा जो है लोग उपभोग कर रहे हैं उनको इतने टैक्स, और जो बाबा लोग हैं जो सब छोड़ करके पूरे इसी में लगे हुए हैं, भंडारा खा रहे हैं और राम राम कर रहे हैं, भंडारा खा रहे हैं राम राम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए नो टैक्स। या तो भाई जो भंडारा जाएगा वो दक्षिणा के द्वारा परसेंटेज टैक्स, और जो भंडारा भी नहीं जाएगा वो फ्री नो टैक्स, टैक्स देना चाहिए नो, जो भंडारा भी नहीं जाएगा अगर उनको देना पड़ेगा जीवन भत्ता, सरकार के तरफ जीवन भत्ता देनी पड़ेगा, क्योंकि ये तो बच्चों को पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या घटाने में बहुत सहयोग दे रहे हैं सरकार का, नहीं सहयोग दे रहे हैं आप लोग, बहुत सहयोग साथ बांटने वाले की बात नहीं करता हूं, जो बिल्कुल वाकई ब्रह्मचारी है उनकी बात। तो इसीलिए कहना है कि भाई उसके बाद अनंत अनंत गुणों वाला हो जाता, किंचित गुण वाला नहीं रह जाता, और मरने के बाद भी अनंत गुणों से युक्त महान लोगों को प्राप्त कर, जो कोई व्यक्ति इस प्रकार अनंत वत्व गुण वाला इस द्वितीय पाद को लोकमय रूपेण भूताधिष्ठान भूत लोकमय रूपेण उपासना करता है। तम अग्नि विवाह सत्यगाम संबोध्य तमसो सत्यगाम भगवत प्रति शुश्राव प्रतिवजनम ददो। अग्नि ने अग्नि देवता उसके प्रति कहा हे सत्यकाम, अगर के संबोधन कर किया तब जवाब में उस अग्नि देवता के प्रति सत्यकाम कहता है हे भगवान करके जो है जवाब में कहा प्रतिवचन दिया। तब अग्नि देवता कहते हे सौम्य ब्रह्मण पदम ब्रवीणी ब्रवी तुम्हे भगवान दी, मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म दूसरे पाद का उपदेश दूंगा। सौम्य सत्यकाम कहता है भगवान आप हमारे लिए वह दूसरे पाल को उपदेश दीजिए। तस्मै होवाच, तब उस सत्यकाम के लिए अग्नि देवता उपदेश देता है पृथ्वी कला दृश्यंगला देव कला समुद्र कला इति आत्मगोचर एव दर्शनम अग्निरब्रवीत। स्विषयक दर्शन स्विषयक उपासना अग्नि ने कहा कि पृथ्वी आदि नाम गारिपत्यादि तरित्व पृथ्वी आदि को पृथ्वी को गारिपति कहा गया, अंतरिक्ष को आव अपने दक्षिणाग्नि कहा और द्यू लोगों को क्या आहुनी अग्नि कहा गया। इसीलिए जो है ना स्वस्वरूप उनको भेद कर्तव्य आगे आएगा चार ग्यारह एक अब आप पढ़ रहे हैं चार छह चौथा अध्याय छठा खंड पढ़ रहे हो, चौथे अध्याय के ग्यारहवें खंड में आप देखोगे इन्हीं चीजों को अग्नि का भिन्न रूप बना दे पृथ्वी अंतरिक्ष और जो लोग को अग्नि त्रय रूप करके वर्णन करने जा रहे हैं। इसलिए आत्मको समझे स्व विषय उपासना उस अग्नि ने दिया है ये सौम्य चतुष्कलपाल ब्रह्म अनंतवान नाम हे सौम्य वह यह जो चतुष्कलाओं वाला यह जो ब्रह्म का दूसरा पाद है यह अनंतवत गुण वाला है ऐसे समझो। एक नाम नामानुसारण गुण भी है सोक्तम पादम अनंतत्व गुण उपास्ते, कोई भी व्यक्ति यथोक्त पाद को अनंतत्व गुण के द्वारा उपासना करता है सतथैव तद्गुणो भवति, वो उसी प्रकार से तद्गुण माने अनंत गुणो भवति अस्मिन् लोके, इस लोक में जीते जी अनंत गुण वाला हो जाएगा। मृतश्च और मरने के बाद अनंतवतो लोकान् सजेति प्राप्नोति इत्यर्थः, अनंत गुणों वाला लोगों को प्राप्त कर लेता है। यह एतम एवं इत्यादि पूर्वत शेषार्थ पूर्व के समान। अच्छा, और जाने से पूर्व अग्नि देवता स्वरूप में लीन होने से पूर्व में क्या कहता है पादम वक्ते सहस्व भूते गावि प्रस्ताव यंचकार आयत्रा विषाय बभूष प्रतिशुश्राव ब्रह्मण स्वामिदेवां ब्रवीण प्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति। तस्मै होवाच अग्निकला सूर्यकला चंद्रकला विद्युत्कला एष विश्वं चतुष्कलपादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान् नाम सयेनम् एतम् एवं विद्वागं चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मान् इत्युपासते। ज्योतिष्मान लोके भवती ज्योतिष्मदोकांजयतिद्वागंशतुष्कलं पारं ब्रह्मणो ज्योतिष्मान इत्यपास्ते। कहता है अगंते हंसस्ते पादं वक्ता, अग्नि देवता का भाई तुम्हारे लिए अगले पाद का उपदेश हंस देगा। देखिए उत्तर उत्तर उत्कृष्टता की ओर जा रहा है। पहले रजवक्ता अपन वायु देवता, वायु से ज्येष्ठ श्रेष्ठ अग्नि देवता, अग्नि से ज्येष्ठ श्रेष्ठ हंस होता है और हंस से ज्येष्ठ श्रेष्ठ परमहंस होता है। अंतिम है वो क्रम ही है अंतिम। और पहले बाईस दिशाओं की दृष्टि सर्वसामान्य जो अधिष्ठान का कथन किया, दूसरे में विशिष्ट अधिष्ठान अविस्थु नहीं है एक विशिष्ट अधिष्ठान का कथन किया, और तीसरे में क्योंकि प्रकाश में लेना है सब प्रकाश आत्मा की ओर ले जाना है ना, इसलिए प्रकाशमान पदार्थों को इसी के अंतर्गत विद्यमान प्रकाशमान पदार्थों को गाना। और कले तीसरा पैसे ज्योतिर्मय रूपेण आप उपासना, और सुषुप्ति में क्या है आपके अपने ज्योति में प्रकाश के साथ तादात जाते हैं, तदा सता सौम्य संपन्न भगवती छांद में आगे कहने वाले उस समय हे सौम्य सबके साथ वो ज्योतिर्मय पदार्थ के साथ संपन्न था, उस ज्योति में आनंदमय स्वरूप में लीन था आगे कह लिए। इसलिए पहले जागृत में क्या है हम दिशाओं में व्याप्त करवा रहे हैं, पूर्वोत्तर दिशाओं को देखते विभिन्न प्रकार क्रियाकलापों को करते जानना पड़ता है कौन सी दिशा नहीं दिशा जान तो कर्म क्या करोगे, किस दिशा में कौन सी अग्नि को स्थापना करना है कर्म कांड करना है तो सब कुछ जानना पड़ता है। लघु शंका करने के लिए पहले दिशा समझनी पड़ती है, इन्हें चाहता हूं अच्छा बैठ के लघु शंका कर दिया, ये नहीं है। शास्त्रीय सिद्धांत में आपको जो दिशा को जानना पड़ता है लघु शंका करने से पहले मंत्र बोलना पड़ता है, बाद में भी मंत्र विधि विधान है शौच का भी आजकल पशुवत कर रहे हो बातें लगती शिवधाम के अनुसार टाइलेट बना देते हैं और शिवधाम के अनुसार बैठ जाते हैं और कर देते हैं काम, और बैठते भी कम हो गए हैं खड़े खड़े काम हो गए। तो इसलिए सब कलयुग के प्रभाव है, पाशवी वृत्तियां ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, ये गलत बात है। इन वास्तव में हर चीज के विधि विधान के लिए पहले दिशाओं की अपेक्षा, दिशाओं के ज्ञान के बिना जीवन का किसी प्रकार के प्राकृतिक हो या शास्त्रीय कर्म हो लौकिक अलौकिक कोई भी कर्म हो तो आप अनुष्ठान नहीं कर सकते, जीवन जीना असंभव है। आपको दिशाओं को सोने के लिए जानना पड़ता है किस दिशा में सर डालना है किस दिशा में पैर डालना है, कहाँ देवता है कहाँ मंदिर है कहाँ पवित्र नदियां हैं ये समझनी होंगी, उसको समझे बिना आप पैर लगा नहीं सो नहीं सकते। सोने के लिए दिशाओं का ज्ञान की अपेक्षा है। अच्छा समस्त लौकिक अलौकिक पारलौकिक कर्मों के लिए आवश्यभूत दिक्त संबंधित पहला पाद का वर्णन किया जो सामान्य अधिष्ठान जीव समाज का, तो उत्तर काल में उन्हीं कर्मों की तरह प्रापणीय विभिन्न लोकों का स्वरूप बोध कराने के लिए स्वसिद्ध स्वप्रतिष्ठित लोक से लेकर के दूर पर्यंत लोकों को रूप का दूसरा पाद और समस्त लोगों का व्याप और स्वप्न के समान है। किस स्वर्ग जाऊंगा एक स्वप्न तो है, क्या पता मरने के बाद कहां जाओगे। इन कर्मों को करते करते वेद में निष्ठा रखता हुआ स्वर्ग प्राप्ति के लिए ही सभी के सभी अपना जीवन यापन करते हैं। इसे मरने के बाद सभी कहते मेरा बाप स्वर्गवासी हो गया, कोई नहीं कहता मेरा बाप नरकवासी हो गया पापी था, कोई नहीं कहता। जैसा भी पापी होगा तब भी नहीं कहेगा कि ये जो है वैकुंठवासी हो गए कैलाशवासी हो गए स्वर्गवासी हो गए, ये कहा जाता है। सप्र चले पहला वाला पाद जागृत पाद, दूसरे वाला स्वप्न पाद, और तीसरा ज्योतिर्मय पदार्थ में कुछ ही नहीं है। अतएव ज्योतिर्मय पाद या तीसरा पाद है ज्योतिष्मान पाद, दृश्य मत्स्य गुण को लेकर कह रहा है। उस पाद के बारे में हंस तुम्हें उपदेश देगा ऐसे कहकर अग्नि मौन जब हुआ तो शोभूत है, फिर वहां से वो चल पड़ा। जिस दिन जब शाम आई तो वहां शाम तक उसने इकट्ठा होकर के गायों को जैसे इकट्ठा हुई शाम के समय उसने अग्नि की स्थापना किया, स्थापना करने के बाद उन संविधान के द्वारा नित्य कर्म का दो पादों का ज्ञान वाला है फिर भी नित्य कर्मों को कर रहा है। पश्चात अग्नि प्रांग पोविश फिर अग्नि के पिछले भाग में खड़े होकर के अग्नि जो पूर्व उसकी उपदेशता है उसका स्वसम्मान पूर्वक जो है पूर्वाभिमुख होता हुआ ध्यान कर रहा है, उस प्रथम द्वितीय पाद जैसा आपने सुना उसी प्रकार चिंतन करता हुआ बैठा होगा। प्रति हंस उपनिपत्य आजा, उसके सामने में उसके पास में एक हंस कूदते हुए पक्षी के रूप में वह देवता उपनिपत्य आकर के भगवान कथन कर देगा। क्या कथन कर रहा है सत्यकाम, संबोधन किया पहले ये सत्यकाम, क्योंकि ध्यान मग्न था और सीधा थोड़े कुछ बोला जाएगा, पहले हमें ध्यान को बहिर्मुख करना पड़ेगा तोड़ करके स्व की ओर आकृष्ट कर लेना पड़ेगा। अतएव जो इसने क्या किया, हे सत्य काम करके संबोधन दिया इति भगवते प्रतिशिष्णा। सौम्य सत्य काम ने जवाब में कहा, हे भगवान आदेश दीजिए। तब कहते हे सौम्य ब्रह्मण तिप्पण ग्रवाणी, हे सौम्य मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म की तीसरी पाद का उपदेश देने वाला हूँ। ब्रवीत में भगवान की ठीक है, आप जो है मेरे लिए उपदेश दीजिएगा पूज्य भगवान। तब दसवें हो वाच, सत्य काम के जवाब में वह हंस रूपी देवता कहता है, अग्नि कला, सूर्य कला, चंद्र कला, विद्युत कला, सब प्रकाशमय पदार्थ को पहले भी प्रकाशवान था और यह ज्योतिषमान में अंतर क्या है? वहां प्रकाशत्व गुण लिया या ज्योतिषमत्व गुण ले रहे हो, दोनों में अंतर क्या है? तब भाष्यकार ने वहां क्या कहा था, प्रख्याति, और यहां कहेंगे दीप्ति। प्रख्याति और दीप्ति बहुत अंतर, ख्याति एक बाह्य स्थूल श्रोतव्य पदार्थ और दीप्ति स्वस्वरूप निष्ठ वस्तु, शरीर आदि सभी में एकदम रूप विषयक हो गया। ख्याति शब्द, ख्याति तो सुनते हो, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़ा धार्मिक है, बहुत अच्छा महात्मा है, ये सब क्या है, ख्याति श्रोतव्य है, और दीप्ति श्रोतव्य नहीं दर्शनीय, और दीप्ति भी आत्म संबंधी दीप्ति का वर्णन किया गया, जिस सभी लोकों में विभिन्न उपाधियों के माध्यम से स्पष्ट है प्रकाशित हो रहा है, उन सोपाधिक ज्योतिर्मय पदार्थ ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं। ये भगवान अग्नि सुवर इत्यादि, हे सौम्य यही है एश चतुष्कल पाद ब्रह्मण, ब्रह्म का वह यह चार कणों वाले तीसरा पाद समझो, और ज्योतिषमान नाम इसका जो ज्योतिषमत्व गुण विशिष्ट होने से ज्योतिषमान नाम से इस कला को समझो, इस पाद को समझो। सयेतम यह विद्वान, वह सया विद्वान, वह यह विद्वान, एतम चतुष्कलम पादम ब्रह्मण एवं विद्वान, इस चतुष्कला वाले तीसरे पाद ब्रह्म को इस प्रकार से जानकर उपासना करता है, ऐसे ज्योतिषमान के पास से ज्योतिष मत गुण से उपासना करता है। ज्योतिष मत लोकान ज्योति, वह निश्चित से ज्योतिर्मय लोगों को प्राप्त, इस लोक में रहता हुआ दीप्तिमान होता है और दीप्तिमान लोगों को वह प्राप्त कर लेता है। स एतम विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्म ज्योतिष मन के पास हंस ते पालन वक्ता उपर वह अग्नि देवता हंस में अगले पाद उपदेश देगा तो कहा करके उपराम को प्राप्त कर लिया, और हंस या भगवान आदित्य ही लेना, आदित्य रूप देवता शौकियान सामान्य अच्छा दो हेतु दिया, एक तो शुक्ल है और दूसरा पतन उड़ के आ रहे हैं, सूर्य भी उड़ रहे हैं, उड़ चली रहा है निरंतर, एकमेव नित्यमेव व्यभिचारित्व विशति गच्छति देव ऋषि सूर्य आदित्य, निरंतर गमन करने वाला आकाश में पतन करने के स्वभाव वाला होने से वह पक्षी का धारण करके आया हुआ है आदित्य भी देवता, शौक्यात और पतन सामान्य सदाशुभ दैत्य समान बाकी मंत्रार्थ समान, अग्नि कला सूर्य कला चंद्र कला विद्युत कला हे सब स्वमेति ज्योतिष ज्योतिर्विषय दर्शन प्रोवाच, ज्योतिर्विषय दर्शन जो वो भी स्विषय है क्योंकि आदित्य क्या है ज्योतिर्मय पदार्थ है, और स्विषय ज्योतिर्मय दर्शन उपासना का उपदेश दिया, अतो हंसस्य आदित्य तुम प्रतीत है, इसलिए हंस यहाँ पर आदित्य होता ही है ऐसा प्रतीत होता है। विद्युत फलम हरिदर्श उपासना का फल क्या है, ज्योतिषमान दीप्ति युक्त अस्मिन लोके भवति, अगेन दीप्ति युक्त अस्मिन लोके भवति, दीप्ति विशेष युक्त हो जाता है इस लोक में, चंद्रादित्यादिनाम ज्योतिषमत एव च मृत्वा लोकान्येति, मरने से चंद्रादित्य जो ज्योतिर्मय लोक है उन्हीं लोकों को प्राप्त करता है, समान मुत्रम शेष शब्दार्थ समान।